oczywiście o wartości w hektopaskalach, a jeśli chodzi o wartości w celsjuszach, to będą się przedstawiać następująco. Najchłodniej dziś w Suwałkach, 19 stopni, 20 w Olsztynie i Trójmieście, 21 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu i we Wrocławiu, a w Katowicach i Krakowie 22, w Lublinie i Tarnowie 23, w Tarnobrzegu i Przemyślu 24 i niezmiennie od kilku dni najcieplej w Rzeszowie, stopni 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Biedronka zaskakuje codziennie. Kup 3 produkty, a zapłać jak za 2. Masło Mleczna Dolina 200 gramów. Kup 3 opakowania, a zapłać jak za 2. Tylko 5,70 za 3 opakowania. Jogurt Fruwita 150 gramów. Owocowe smaki. Kup 3 opakowania, a zapłać jak za 2. Jedynie złoty 56 za 3 opakowania. Tylko do środy. Sprawdź, czym jeszcze Cię zaskoczy. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaczęli z przytokiem i z przeddmuchem, jak Państwo słyszą. To Biffy Clyro oczywiście. Najwierniejsi słuchacze porannej audycji zapraszamy do trójki już przy swoich komputerach, przy swoich telefonach. Już dają znać. Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za obecność. I'm not the son of God. Somebody help me sing. Can anybody hear me? Liars and lovers combine tonight. We're gonna make a scene. Somebody help me sing. Biffy Clyro, na dobry początek, niech będzie. Witamy raz jeszcze, nasza poranna załoga też już gotowa. Słuchacz z Podkarpacia pyta konkretnie, gdzie na Podkarpaciu te burze dziś będą. No, radziłbym szukać w okolicach takich ciemnych, ołowianych chmur. A jeśli chodzi o adres, to przypomnę ranek@polskieradio.pl albo 71335 SMS-em, tak można do nas pisać. 2273, to jest nieustająco wciąż nasz numer telefonu. 7 trójek i 22 na początku, raz jeszcze powiem. No i miałem Państwa zapytać od razu o tej porze, czy Justynian wczoraj wzruszył, zachwycił, jak wrażenia? Panie śpią, czy będą pisać? No, zobaczymy oczywiście. Ciśnienie na pewno opadło po takim koncercie, no to już cóż może nam tylko ciśnienie podnieść się. Ciśnienie wczoraj tak spadło, że powaliło mnie na łóżko i trzyma przez godzinę. To jeszcze jeden fragment listu od słuchacza. No to takie motto na dziś może, jeśli państwo pozwolą. Jeśli nawet dryfujemy, no to przynajmniej róbmy to w dobrym kierunku. 11,5 minuty po 6. Ursula Dudziak, Maria Sadowska, Jazz na ulicach. Takie poranne nagranie. Do studia już sparowała redaktor Workowska. No nie, dzisiaj tak spokojnie weszła. Dzień dobry. A kiedy wchodzę niespokojnie? Dzień dobry. No, czasami bywa tak, ale usiądź i oddychaj. Ostatnio dostaję dużo takich SMS-ów, które się zaczynają od słów. Usiądź i oddychaj. No i tak siedzę i oddycham. Aha. Właśnie nie wiem ile, bo oni nigdy nie piszą, ile mam usiąść i oddychać. Potem piszą, że coś tam wygrałem, a w to już nie wierzę. Aha, rozumiem. Ale z tym usiąść i oddychać to takie jest w sumie pomocne. Myślę, że jakaś taka niewidzialna no, ręka. Trudno nie oddychać. Siedzieć można nie. No widzisz. Także gdyby państwo mieli dzisiaj taką sytuację nerwową, to ja od razu radzę, proszę usiąść i oddychać. I teraz można posłuchać, co na pierwszych stronach gazet. Maja Borkowska, oficjalnie teraz dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczpospolita, tu na pierwszej stronie artykuł. Milion pracuje na czarno. Praca tych Polaków jest warta 50 miliardów złotych rocznie, ale nie są od niej odprowadzane żadne składki i podatki. Pracujących w tak zwanej szarej gospodarce było w ubiegłym roku 1 078 000. Podał GUS w najnowszym małym roczniku statystycznym. To tak zwana praca nierejestrowana, bez umów. To najczęściej usługi dla gospodarstw domowych, remontowe, instalacyjne czy budowlane. Na drugim miejscu jest rolnictwo i ogrodnictwo. Handel, gastronomia, usługi turystyczne, fryzjerskie, kosmetyczne, opiekuńcze i edukacyjne. Najczęściej przyczynami pracy na czarno są problem ze znalezieniem tej oficjalnej, wysokie daniny dla państwa, czy na przykład obawa przed utratą renty. O tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Gazeta Polska Codziennie. Ebola już w Berlinie. Wirus Ebola w ostatnim czasie zabił 29 osób. Wczoraj w Berlinie zasłabła kobieta, która miała objawy typowe dla gorączki krwotocznej wywołanej przez ten wirus. Z tego powodu w części miasta stworzono strefę zamkniętą, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazków. To Gazeta Polska Codziennie na pierwszej stronie. Trybuna, kartę na stół. Główne państwa europejskie nie chcą rozgrywać sprawy kryzysu ukraińskiego wbrew swoim interesom. Ani pod dyktando Waszyngtonu, ani w imię rzekomej konieczności powstrzymywania Rosji. Z tej rozgrywki Polska, choć sprawa dotyczy stosunków z jej sąsiadami, została wykluczona. Taki to sukces odniosła polska dyplomacja, piszą autorzy tego artykułu, a zapowiedź artykułu na pierwszej stronie Trybuny. Dziennik, Gazeta Prawna. Prokuratura delegowana. Większość śledczych pracujących w prokuraturze generalnej jest tam przeniesiona tylko tymczasowo. To kosztuje dodatkowo prawie 2 miliony złotych. Status prokuratorów prokuratury generalnej ma tylko 68 osób. Delegatów z jednostek niższego rzędu jest aż 82. 20 z nich zajmuje bez awansu etaty prokuratorów prokuratury generalnej, które powinny być obsadzone w konkursie. Wielu tymczasowo przeniesionych jest także w Departamencie Organizacji Pracy, Wizytacji i Systemów Informatycznych oraz w Departamencie Postępowań Sądowych. Problem w tym, że delegacje to spory wydatek. I o tym Dziennik, Gazeta Prawna na pierwszej stronie. Jeszcze Gazeta Wyborcza. Sprzątnąć wyzysk. Firma FMD sprzątała Poznański Uniwersytet, sądy w Radomiu i w Poznaniu. Nie zapłaciła sprzątaczkom, a rektor, sędziowie i urzędnicy są bezradni. Konglomerat firm o wspólnej nazwie FMD zaoferował atrakcyjne ceny i wygrał przetargi na sprzątanie w 48 instytucjach, sądach, prokuraturach, urzędach miast, ośrodkach pomocy, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i na kilku uczelniach. Zatrudnia kilkaset osób, płaci mało, a czasem wcale. W serwisie gowork.pl jest już kilkanaście stron, gdzie na brak wypłat skarżą się były pracownice z Lublina, Łodzi, Łomży, Wrocławia i innych miast. Sprzątaczki z Warszawy zastrajkowały i przestały sprzątać 11 budynków. Nic nie wskurały, instytucje wybrały inne firmy, a kobiety zostały bez pieniędzy. I o tym w artykule Sprzątnąć wyzysk na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. A czytała dla państwa gazety i będzie czytać jeszcze do godziny 7.50, można powiedzieć, Maja Borkowska. No i tak już teraz wszystko wiadomo. Ja wiem, jak podnieść państwu ciśnienie jednym z utworów, już nie powiem, o który chodzi, a twój głos jest miły i uspokaja. Taki mamy podział ról. To taki przyszedł do mnie mail? Nie, do mnie. Ale ja tak sympatycznie ci... O mnie chodziło, tak? Do mnie mówisz. Jest tu jeszcze ktoś? Coś dziwnego się dzieje dzisiaj o poranku, trzeba to spróbować naprawić. 20 minut po godzinie 6, no to przyjemne nagranie, mam nadzieję, teraz. Oh, No, widzę, że teraz to się dogadamy, napisał słuchacz, dopisując gitara. No to bardzo się cieszę. Pani Ola z Lipiny pisze, panie redaktorze, wyczytałam, że dziś jest dzień wyznawania miłości. Pisze, że my Polacy, piszą, że my Polacy mamy problem z mówieniem do bliskich kocham cię. Coś w tym jest, pani Olu. Zapraszamy do Trójki. Można się zastanawiać, dlaczego. Na przykład mówienie kocham cię wiąże się też z ryzykiem odrzucenia. A jednak przychodzi taki moment, że powiedzieć to trzeba. Jak wyznawać miłość? Jak się zabrać za wyznawanie miłości? O tak się przytulamy się przede wszystkim i sobie mówimy rano się kochamy i ładnie zaczynamy dzień, tak? Tak. A komu wyznajesz? Mamie, tacie. A jakaś dziewczyna jest? Są. Julia, Ania, Jania plus. Teraz rzadko się mówi, tylko okazuje się to jakieś przez, nie wiem, wychodzenie na różne spacery albo spędzanie z drugą osobą czasu. No nie mówisz tego wprost, tylko się pisze jakieś tam SMS-y albo przez Facebooka, że tam potem się dopiero spotykają czy coś. Zależy kto jak jest dojrzały emocjonalnie. Powiedz, czy będę mógł schować ciebie w dłoni i zabrać już na zawsze. Na zawsze to znaczy na wspomnienia i marzenia. Na wczoraj i na jutro. Na szczęście w nieszczęściu i na całe szczęście. Więc powiedz to, co chcę wyczytać z ruchu twoich ust. Nie mam z tym kłopotu. Poeta Wiktor Venerdi. Udało mi się wyćwiczyć trochę pióro przez te lata. Wiersz jest niezawodnym sposobem na wyznanie miłości. Zawsze trafi tam, gdzie ma trafić. To zależy przede wszystkim od osoby, mi się wydaje. Są osoby, które w ogóle nie lubią poezji nawet słuchać, a więc są jak gdyby romantycznie odporne, nawet w sposób pierwotny. Mamy większe szanse na ubranie tego w słowa, ale też trzeba uważać, ponieważ samemu tworząc jakiś wiersz możemy łatwo popełnić błędy, możemy używać rymów częstochowskich. Nie ma chyba dobrej recepty na to. Prezenty! Wypowiedzieć to w końcu trzeba kiedyś. Tak, oczywiście, że tak, ale czyny są ważniejsze od słów. Na wakacje. To były wakacje. No i tak się zaczęło. I trwa 35 lat. To był taki odruch wewnętrzny. Chemia tak zwana, jak to mówią młodzi teraz. Skąd pan wiedział, że pani nie przegoni pana? A tego nie wiedziałem nigdy. Ryzyko, tak, oczywiście. Oj, ryzyko. Jest to prawda. No, może są takie sposoby, żeby to ryzyko zminimalizować. No, wszystkie państwa porady bardzo cenne, zwłaszcza, że wakacje trwają, mówi się o wakacyjnych miłościach. Aczkolwiek z tymi wakacyjnymi to różnie bywa. Tam chyba kocham cię nie pada tak szybko. Tam będzie taki zaczyn emocjonalny gdzieś tam, który zakiełkuje pewnie w jesienne, chłodne popołudnia. I proszę nie mieć na myśli niczego brzydkiego. Mówimy o czystej, pięknej miłości. 26 minut po 6. A miłość jest jak narkotyk. I o tym zresztą teraz zaśpiewa Eskimo Joe. 26,5 minuty po szóstej. Tak dokładnie. Love is a drug, but the drug won't take me higher. Love is a drug, but the drug won't take me higher. And we're crying again, fighting with our backs to the wall while our blood's on fire. Love is a drug, but you still can't fool desire. But I'm trying. Wyznawanie miłości jest obarczone pewnym ryzykiem, ale na przykład pani Eliza w ogóle się tym nie przejmuje, napisał pan Sułek dzisiaj rano. 71335, tak można do nas SMS-em, albo ranek@polskieradio.pl, tak można listem elektronicznym. 7 trójek, z przodu 2 dwójki, tak jest nasz telefon. 6:30 już minęła. I w studiu pojawił się Benjamin Filip. Czas na skrót najnowszych informacji. Minister Bartłomiej Sienkiewicz w prokuraturze w sprawie afery podsłuchowej. Śledcze będą pytać go o podsłuchaną w warszawskiej restauracji rozmowę szefa MSW z prezesem NBP. Z publikacji Tygodnika Wprost wynika, że Sienkiewicz i Belka omawiali możliwość usunięcia Jacka Rostowskiego ze stanowiska ministra finansów w zamian za finansowanie deficytu budżetowego przez NBP. Kilka tygodni temu prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez premiera, ministra spraw wewnętrznych i prezesa Narodowego Banku Polskiego. Dżihadyści z Państwa Islamskiego twierdzą, że zabili amerykańskiego dziennikarza Jamesa Foleya, porwanego w Syrii w 2012 roku. Film z egzekucji umieścili w internecie. Mówią, że to był odwet za amerykańskie ataki w Iraku. Na nagraniu wideo dżihadyści zagrozili też egzekucją kolejnego amerykańskiego dziennikarza, Stephena Sotloffa, który zaginął w Syrii w lipcu ubiegłego roku, jeśli lotnictwo USA nie zaprzestanie ataków na ich pozycje. Prezydent Liberii wprowadza godzinę policyjną i kwarantannę w jednej z dzielnic stolicy kraju Monrovii. Wszystko po to, by zahamować rozprzestrzenianie się wirusa Ebola. Siły bezpieczeństwa mają zablokować West Point, dzielnicę slumsów, gdzie mieszka 50 tysięcy ludzi. To właśnie stamtąd, z jednego z ośrodków, kilka dni temu uciekły dziesiątki osób czekających na badania. W Niemczech tymczasem lekarze nie potwierdzili zarażenia Ebolą u kobiety, która wczoraj trafiła do kliniki w Berlinie z objawami zarażenia groźnym wirusem. Badania krwi wypadły negatywnie. Więcej na ten temat w serwisie o 7. Dzieci są drogie, nie tylko w przenośni, ale i dosłownie. Według najnowszego raportu amerykańskiego rządu wychowanie dziecka urodzonego w Stanach Zjednoczonych będzie kosztować rodziców prawie ćwierć miliona dolarów. Z najnowszego raportu wynika, że utrzymanie urodzonego w ubiegłym roku dziecka do ukończenia przez nie 18 roku życia będzie kosztować przeciętną amerykańską rodzinę 245 tysięcy dolarów. Najdrożej utrzymanie dzieci kosztuje na uprzemysłowionym północnym wschodzie kraju. Najtaniej jest na rolniczym południu. Posiadanie większej liczby dzieci zmniejsza koszty ich wychowania, ale tylko trochę. W przypadku rodzin z dwójką lub trójką dzieci są one niższe w przeliczeniu na dziecko o 1/5. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I to wszystko teraz. Więcej informacji w serwisie o 7. Tak, najśmieszniejsze jest to, że na początku naszej wspólnej drogi zastanawiamy się, wyobrażając sobie kwotę ćwierć miliona dolarów. Skąd my byśmy to wzięli? Nie. A potem się okazuje po 18 latach, że tyle wydaliśmy, na przykład. No, powiedzmy sobie nie dolarów, ale to też wysokie kwoty w naszym kraju. Rodzice, pozdrawiamy serdecznie o poranku. 32 minuty temu minęła 6, czas na prognozę pogody. Dziś będzie słonecznie, ale nie wszędzie. Zachmurzy się i popada na wschodzie, na południowym wschodzie oraz nad samym morzem. Na Zamojszczyźnie i Podkarpaciu za to jeszcze na dodatek zagrzmi. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu oraz w czasie burz będzie porywisty. Termometry wskażą od 19 stopni w Suwałkach, 21 w Warszawie i Zielonej oraz Jeleniej Górze, 23 w Nowym Sączu, 24 w Krośnie, a 25 nawet w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Za 27 minut godzina 7. No i jeszcze krótko od słuchacza. Seks i miłość są jak brat i siostra. W pewnym momencie się rozchodzą i to wszystko na ten temat. Ale jako, że dziś jest dzień wyznawania miłości, więc zostańmy przy tym pierwszym, a w zasadzie u pana w liście to drugim wątku. Słuchacz stały, pan Tomek, już wiem, wyznawca informatyki, pisze tak. Ja swojej żonie wyznałem miłość przez SMS-a. Wybrałem taką formę, ponieważ znaliśmy się już 2 lata poprzez listy i rozmowy telefoniczne, ale nie widzieliśmy się. Po wyznaniu miłości przez tego SMS-a spotkaliśmy się i po roku już był ślub, a w przyszłym roku będzie nasza 10. rocznica ślubu. Ponadto już za 2 miesiące będziemy rodzicami. Ranek@polskieradio.pl to jest nasz adres. No, bywają i takie rzeczy, łatwo się tutaj wciągnąć. Jak ja cię kocham. Jak? No i człowiek w kropce. Teraz po 6.30 budzimy się łagodnie z zespołem Travis. To know that you all know. O tak, miłość jest jak narkotyk, chyba jedyny, który dobrze wpływa na samopoczucie człowieka bez uzależnień, ale pozostawia czasami ból. Pisze ktoś, kobieta zakochana jest widoczna z daleka, inaczej się uśmiecha, ma oczy rozmarzone i całe ciało mówi o tym stanie, a mężczyzna po prostu fruwa, będąc zakochanym. Kiedy to się zaczęło? 11 maja 76 roku i trwa, raz dobrze, raz inaczej, ale trwa. Piękny SMS, dziś Światowy Dzień Wyznawania Miłości, przypomnę. Zapraszamy do Trójki. No i co? Odpowiednia sceneria. Jest świece, kolacja, jest miło, sympatycznie i nagle on lub ona wypala kocham cię. No i takie wyznanie może wiele skomplikować, bo jeśli to miał być tylko niewinny, wakacyjny flirt, no to co dalej? Jak się rakiem wycofać z tego ambarasu? Przydarzyło się niestety, dlatego teraz jestem ostrożny w wyznawaniu miłości. Jak to była reakcja? Nie najlepsza właśnie, no. Uciekła z krzykiem? Uciekła, szkoda słów, wie pani, bo to... Na pewno nie powinniśmy reagować gwałtownie. Jan Gajos, trener relacji damsko-męskich. Przede wszystkim trzeba podziękować za takie wyznanie. Istotne jest, żeby patrzeć się tej osobie w oczy, żeby ten kontakt wzrokowy był nawiązany i na spokojnie wytłumaczyć, że szanujemy tą osobę, że dziękujemy bardzo za to wyznanie, ale my tego samego nie czujemy, że emocje nie są tak silne. Dziękuję to chyba nie jest słowo, którego się oczekuje w takiej sytuacji. Wiem, że się nie oczekuje, ale takie wyznanie jest swego rodzaju prezentem. Być może na początku nie zostanie to odebrane właściwie pod natłukiem emocji, ale z czasem, jeżeli ta osoba sobie to przemyśli, przypomni sobie tą sytuację, nawet powiedzmy za rok, za 5 lat, to będzie to miało bardzo pozytywne odzwierciedlenie w jej głowie. Takie jasne deklarowanie w tejże sytuacji nie, nie kocham cię, może być niezwykle bolesne. Psycholog dr Konrad Maj, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Ja myślę, że to jednak trzeba odroczyć. Jestem zwolennikiem mówienia wprost, ale to jest sytuacja niezwykle emocjonalna. Jeśli powiemy, to jest dla mnie trudna sytuacja, jestem zaskoczona czy zaskoczony, zakłopotany, ja myślę, że to jest dobre wyjście z tej sytuacji, kiedy chcemy komuś jednak dać do zrozumienia, że my czujemy inaczej. Zdarzyło się, ale to było jeszcze wieki temu. Chyba zażenowana trochę się czuła, że wyznaje jej miłość i jakoś niezbyt szczęśliwa, o tak. Kiedy ja rozmawiam tutaj z osobami, które do nas przychodzą po pomoc, to właśnie ciszy najbardziej się boją w przypadku, kiedy chcą wyznać swoje uczucie. Tak naprawdę osoba wyznająca tej ciszy nie może złamać, to jest trudne, ale wtedy pierwszy ruch należy do tej osoby, która to wyznanie przyjęła. Kocham pana, panie Sułku. W scenariuszu reakcja na wyznanie miłosne jest kategoryczna i okropna. Takiej reakcji kobieta nie chce słyszeć. Wręcz przeciwnie. Są was dowolnione niektóre. Krzysztof Kowalewski. To było bardzo zabawne. Potem okazało się, że jest jeszcze bardziej zabawne. No oczywiście, że publiczność dziś pamięta, szczególnie panie, stosują to, więc odpowiadam zgodnie z tekstem. Cicho, wiem. Gdyby miał pan poradzić mężczyznom, jak przyjmować takie wyznania? Nie, nie będę radził nikomu. To jest zbyt indywidualna sprawa. Czy można jakoś wycofać to wyznanie? Jak z tego wyjść z twarzą? Jeśli ty mówisz nie, no to ja postaram się w jakiś sposób z tym funkcjonować, postaram się w jakiś sposób odkochać się. Chcę, żebyśmy pozostawili tą naszą rozmowę między sobą. Myślę, że też dobrze jest pozostawić jakąś furteczkę dla siebie, poprosić tą osobę o to, żeby jednak nie odrzucała tak jednoznacznie tych zalotów. Możemy zostać przyjaciółmi i tyle. No tak lepiej, żeby nie zranić drugiej osoby. Były przypadki, gdy trwała przyjaźń, ale był i przypadek, kiedy nie, było zerwanie znajomości i do tej pory się nie znamy. No lepiej jest dobrze zdiagnozować sytuację i wyczuć, czy rzeczywiście mamy prawo oczekiwać sukcesu, bo jeśli widzimy, że pewne subtelne sygnały wskazują, że jednak nie, no to lepiej nie ryzykować, lepiej z tym poczekać, no bo nie jest to zręczna sytuacja, kiedy mówimy kocham cię, a po drugiej stronie jest milczenie, ściana albo nawet i śmiech z tych uczuć. Jeżeli wyśmieje, to szczerze mówiąc ja uważam i zawsze tego uczę, że to jest bardzo dobra informacja, bo to pokazuje tylko, z jaką osobą potencjalnie mielibyśmy się związać. Czasami, ale to raczej było w latach szkolnych i to były takie miłości szkolne. Teraz niestety no nie zdarzają się, a człowiek tak by chciał czasami, żeby takie zaskakujące wyznania miłości miały miejsce. Dziś Światowy Dzień Wyznawania Miłości, światowy, dodajmy i podkreślmy to raz jeszcze, więc jeśli dziś Państwo będą wyznawać, no to poprzeczka powędrowała wysoko. Za 18 minut godzina 7:22. Witam, moja żona wyznała mi miłość w oryginalny sposób. Napisała mi palcem na plecach, kocham cię, a ja o nie miałem. No, miał pan, nie że nie miał, absolutnie miał pan to na plecach, wziął pan to na barki. Ciekawe tylko, czy to było w sali lustrzanej, czy pan taki wrażliwy, no bo że żona, to już wiemy. No, czasami bywa też przygoda bez miłości. Po co tak długo się starać o to, co można mieć zaraz? Wystarczy spytać, czy chcesz, lecz to nie miłość jest. Po co te wszystkie czułości, by można szybciej i prościej? Wystarczy jeden twój gest, lecz to nie miłość jest. Przygoda bez miłości, przygoda, która dziś rozpocznie się i skończy, jak gdyby nigdy nic. Przygoda bez miłości, a może tak ma być, bo o to właśnie chodzi, by już nie wierzyć w nic. Po co te czułe od serca, już niepotrzebne zaklęcia, a jednak bez nich już wiesz, jaka to miłość jest. To był taki test, jeśli można tak powiedzieć. Panie redaktorze, jeszcze jeden aforyzm o miłości napisał pan Andrzej. Za zdobycie sekretu wiecznej miłości kobieta oddałaby swoje życie. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Za kwadrans 7 za chwilę zajrzymy do porannej prasy. I kobieta też się pojawi. A ja... Care me no dough. On the Breeze. Jak sobie pan życzy? W takim razie to był Breeze Clapton. Za 12 minut godzina 7. Obiecałem państwu prasę, a tę obietnicę spełni Maja Borkowska. W Gazecie Wyborczej rozmowa z profesorem Adamem Danielem Rotfeldem, zatytułowana Putin się przeliczył. Profesor mówi tak, dzisiaj europejski model, czyli demokracja i państwo prawa, traktowany jest w Rosji jak swoista zaraza. Jeśli ta choroba opanuje Ukrainę, to zainfekuje także Rosję. Na pytanie, co Putin musiałby zrobić, żeby mógł powiedzieć Rosjanom, wygraliśmy, profesor Rotfeld odpowiada, to zależy od tego, jakie cele strategiczne stawia sobie prezydent Rosji. Z całą pewnością okupacja Ukrainy nie jest strategicznym celem. Powiedziałbym, że jego cele strategiczne obejmują trzy elementy. Utrzymanie się u władzy, zapobieżenie rozpadowi Federacji Rosyjskiej i przywrócenie Rosji tej pozycji, jaką miał Związek Radziecki w okresie swojej największej potęgi. Do realizacji tych celów potrzebuje poparcia rosyjskiego narodu. Uzyskał je po inkorporacji Krymu w stopniu wyższym niż zapewne sam się spodziewał. A dalej mówi, polityka salami, czyli odcinania Ukrainy po kawałku, została zatrzymana. To jest rozmowa z profesorem Adamem Danielem Rotfeldem, prawnikiem, ministrem spraw zagranicznych w rządzie Marka Belki. Ta rozmowa w Gazecie Wyborczej. W Rzeczpospolitej artykuł Piraci w kamerze. Wyczyny piratów, którzy szaleją na drogach, wyprzedzają na trzeciego, spychają innych na pobocze, czy rozpędzają na pasach przechodniów, coraz częściej nie pozostają bezkarne. Także dzięki reakcji innych kierowców, którzy je nagrywają i wysyłają policji na specjalne skrzynki e-mailowe działające w większości komend wojewódzkich w kraju. Odzew jest imponujący. To wyraz sprzeciwu społeczeństwa wobec agresji i łamania przepisów na drodze, mówi Rzeczpospolitej Mariusz Sokołowski, rzecznik Komendy Głównej Policji. Pierwsze takie skrzynki uruchomiono na Śląsku i w Bydgoszczy. Potem dołączyły kolejne jednostki. Miesięcznie Polacy wysyłają od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu zgłoszeń o wyczynach piratów. Ponad 30% spraw wszczętych na podstawie tych filmów już rozstrzygnięto, mówi Rzeczpospolitej Włodzimierz Mogiła z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Kierowcy zostali ukarani mandatami. W niektórych sprawach wnioski wysłaliśmy do sądów. Jeśli film, który trafia do policji, spełnia wymogi, jest data, miejsce zdarzenia, czytelny obraz, to po wstępnej ocenie trafia do jednostki, na której terenie doszło do zdarzenia. Tam rusza postępowanie, właściciel auta jest wzywany, przesłuchiwany i kiedy sprawa nie budzi wątpliwości, ukarany. Zwykle dostaje mandat i punkty karne. Piraci w kamerze, ten artykuł w Rzeczpospolitej. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna. MEN gubi się w cyfrowym świecie. Resort nie wspiera szkół w zakresie e-rozwiązań. Resort edukacji przy okazji kolejnej nowelizacji ustawy o systemie oświaty, trzeciej w tym roku, chciał oświatę, a konkretnie jej organizację trochę unowocześnić. Niestety okazało się, że cyfryzację niespecjalnie rozumie. W ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zasady klasyfikowania, oceniania uczniów oraz warunki przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów powinny być jasno opisane w ustawie, a nie w rozporządzeniach. MEN przed kilkoma tygodniami przedstawiło nowelizację, która miała wprowadzić porządek w organizacji pracy szkół, komisji egzaminacyjnych i kuratoriów. To, jak oceniać, klasyfikować, promować uczniów, ale także wszystkie zasady dotyczące egzaminów. Kiedy jednak projekt ustawy zobaczyli eksperci z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, załamali ręce. Z niedoróbek, niejasności w tej nowelizacji, jak i innych działań w ostatnich latach ewidentnie wyłania się jeden podstawowy problem. MEN nie ma strategii i pomysłu, jak informatyzacja edukacji powinna przebiegać. I nie chodzi o informatyzację polegającą na zakupach sprzętu do szkół, tylko co ważniejsze o informatyzację procesów zarządzania edukacją. Stworzenie warunków do korzystania przez szkoły i nauczycieli z elektronicznych rozwiązań obiegu dokumentów, raportowania, informowania rodziców o postępach ich dziecka według jednolitych zasad, twierdzą eksperci. A to w artykule MEN gubi się w cyfrowym świecie w dzienniku Gazecie Prawnej. To już? Tak. No dobrze, to ale słyszymy się za mniej więcej pół godziny. Maja Borkowska przegląda dziś dla państwa prasę. Jeśli chodzi o tę miłość, bo dziś Światowy Dzień Wyznawania Miłości, jak ja cię kocham, padło takie stwierdzenie, jak pan Krzysztof odpowiada, na przykład, jak silnik wysokoprężny olej napędowy. Myślę, że byłaby zachwycona. Jak dzik żołędzie. No też. Jak Hela Mariana. Z tym, że pan Krzysztof akurat tak kocha swoje radio. Bardzo się cieszymy. Moja żona, pisze słuchacz, wyznała miłość w języku niemym. Dodam, że w tym języku słowo kocham to skrzyżowanie ręce na piersi. Odebrałem to zupełnie odwrotnie, ale jest dopisek. Kocham cię, Mio. A to już zespół Umysłowic. Za 7,5 minuty godzina 7. Życie jakim jest,

Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Jest siódma, w środę, 20. Patrzę jeszcze raz, 20 sierpnia. Mówię Państwu raz jeszcze dzień dobry. Krystian Hanke, zapraszam na serwis w imieniu autorów. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Sąd w Gdańsku zajmie się głośną sprawą Szwedki, która po operacji powiększenia piersi jest w stanie wegetatywnym. Za zaniedbanie odpowiedzą lekarze i pielęgniarki. To nie ebola. Wykluczono gorączkę krwotoczną u pacjentki, która trafiła do kliniki w Berlinie. Polscy medycy dostaną instrukcje, jak w takich ewentualnych przypadkach postępować. Melex zdał pierwszy egzamin w drodze nad morskie oko. Na razie se doł, ale uwidzimy, aby cały dzień być. Bo rozpływ jechać to nie jest, sztuka jest to jak zimno. Mówią górale, którzy nie chcą elektrycznych pojazdów. Na ławie oskarżonych lekarze, pielęgniarki i były dyrektor szpitala w Gdańsku. Dziś ma rozpocząć się proces 5 osób oskarżonych o zaniedbania, w efekcie których Szwedka doznała ciężkiego uszkodzenia mózgu po operacji powiększenia piersi. Feralny w skutkach zabieg został przeprowadzony 4 lata temu w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku. Przebiegł pomyślnie, ale według prokuratury zaniedbano opiekę po operacji. U 31-letniej wówczas pacjentki doszło do zatrzymania oddechu i krążenia. Uszkodzenia mózgu były na tyle poważne, że Szwedka do dziś jest w stanie wegetatywnym. Prokuratura oskarżyła w tej sprawie dwie pielęgniarki. Zdaniem śledczych kobiety między innymi niestarannie doglądały pacjentki i zbyt późno zauważyły, że dzieje się z nią coś niedobrego. Dwóm lekarzom oraz byłemu dyrektorowi szpitala zarzucono nieumyślne narażenie Szwedki na utratę życia albo ciężki uszczerbek na zdrowiu. Kobieta, która trafiła wczoraj do kliniki w Berlinie z podejrzeniem zarażenia wirusem ebola, nie choruje na gorączkę krwotoczną. Badania krwi wypadły negatywnie, poinformował szpital. Lekarze podejrzewają teraz, że chora mogła zarazić się malarią. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie szykuje instrukcję postępowania dla lekarzy w przypadku podejrzenia u pacjenta wirusa ebola, mówi rzeczniczka Instytutu Monika Wróbel. Jesteśmy w trakcie opracowywania zasad, które byłyby do wykorzystywania w przypadku eboli, czyli bardzo konkretnej informacji właśnie, co powinna zrobić osoba będąca lekarzem pierwszego kontaktu, gdzie skierować, gdzie zadzwonić, jakie informacje zasięgnąć. A lekarze czekają na wytyczne, mówi dr Michał Feldman. Wiemy od kolegów, od polskich lekarzy, którzy pracują w Anglii, w Norwegii, w Szwecji, że tam te wytyczne już dawno do nich trafiły. To są często bardzo proste, jednostronicowe zalecenia. Liczba ofiar epidemii gorączki krwotocznej ebola w zachodniej Afryce przekroczyła 1200. Do tej pory odnotowano ponad 2000 przypadków zarażenia się śmiertelnym wirusem. W Irlandii Północnej aresztowano mężczyznę podejrzanego o zorganizowanie w ubiegłym tygodniu przemytu 35 osób z portu w Belgii do Anglii. Uchodźcy z Afganistanu byli ukryci w kontenerze. Policja, która bada sprawę, traktuje śmierć jednego z imigrantów jako zabójstwo. Brytyjska policja ustaliła, że nielegalni imigranci przebywali zamknięci w kontenerze 18 godzin i gdyby ich nie wypuszczono, większości groziła rychła śmierć z wyziębienia, odwodnienia i niedotlenienia. Podróż przeżyło 34 imigrantów, 10 mężczyzn, 9 kobiet i 15 dzieci. Ich wiek waha się od 1 roku do 72 lat. Cała grupa to Sikhowie zbiegli z Afganistanu, którzy wystąpili już o azyl w Wielkiej Brytanii. Przybyli z powodu destabilizacji i braku bezpieczeństwa w kraju. To główny powód, powiedział BBC rzecznik świątyni Sikhów w Southall pod Londynem, która udzieliła im wsparcia po zwolnieniu ze środka odosobnienia. Tymczasem we wtorek brytyjska policja natknęła się na kolejną grupę 15 nielegalnych imigrantów ukrytych w naczepie ciężarówki zatrzymanej w hrabstwie Somerset w południowo-zachodniej Anglii. Jak podano, są to uchodźcy z Kaszmiru i Erytrei. Wszyscy byli mocno odwodnieni. Aresztowano niemieckiego kierowcę tira. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Pierwsze testy Meleksa na drodze do morskiego oka zakończone pomyślnie. Trasę przemierzał wczoraj sześcioosobowy pojazd. Producent samochodu ITPN chcą w ten sposób sprawdzić, na ile zdaje egzamin w górskich warunkach. Górale, którzy kierowali elektrycznym pojazdem, nie są jednak do niego przekonani. Na razie se doł, ale uwidzimy, aby cały dzień wytrzymienie. Bo rozpływ jechać to nie jest, sztuka jest to jak zimno. Ale to nie chodziło o to, czy se do, czy nie, bo dziś technika jest taka, ze se rady do. Ale koni szkoda, nie? Żeby całkiem zaś wyrócić. Czujemy, że to może być konkurencja, ale podjęliśmy wspólnie z dyrektorem w starostwie, z panem starostą, że zrobimy taką próbę takiego Meleksa. Mnie się wydaje osobiście, że to się nie sprawdzi. Nikt nie maltretuje tych koni, one sobie idą w spokoju. Dwoje jest zadowolonych. I turysta, i koń chyba, nie? Tutaj więcej jest wszystko nakręcone, że my tak mordujemy te konie, ale to wcale nie jest prawda. Także nie jest tak źle, jak to się patrzy z góry. No. Ekolodzy i obrońcy praw zwierząt, którzy walczą o likwidację konnych zaprzęgów na trasie do Morskiego Oka, są zadowoleni z pojawienia się pierwszych pojazdów elektrycznych. Dlatego złagodzą protest, który planują na niedzielę. Nie będą blokować trasy między Palenicą Białczańską a Morskim Okiem, wyjaśnia Anna Plaszczyk, organizatorka akcji. Uważamy, że w tej sytuacji, w której Park Narodowy postanowił jednak przetestować Meleksy i powoli wycofywać konie, że to jest zbyt radykalna forma protestu, dlatego przejdziemy spacerem nad Morskie Oko, żeby pokazać i fiakrom, i parkowi, i tym pseudoturystom, którzy się wożą na grzbietach tych biednych koni, że do tego morskiego oka można dojść spacerem. A jeśli Meleks ostatecznie zda egzamin na trudnej drodze do Morskiego Oka, to już za rok turyści będą mieli do wyboru albo podróż konnym Fasiągiem, albo właśnie elektrycznym pojazdem. Cena w obu przypadkach będzie taka sama. To był serwis Trójki. Czas na informacje sportowe. Monika Sułkowska. US Open zbliża się wielkimi krokami. Dla tenisistów ostatnim sprawdzianem jest turniej Winston-Salem. Do 1/8 finału tej imprezy po zaciętym boju awansował wczoraj Jerzy Janowicz. Polak wygrał z Portugalczykiem Żyłem Suzą. W pierwszej partii Polak zdecydowanie dominował, wygrywając 6-1. Gorzej było w drugiej, której przegrał 3-6. W trzeciej bardzo wyrównanej doszło do tiebreaka, choć przeciwnik wcześniej mógł rozstrzygnąć pojedynek na swoją korzyść. Łodzianin wrócił do dobrej dyspozycji, jaką prezentował na początku meczu, i ostatecznie wygrał decydujące rozstrzygnięcie 7-5. W jego ślady poszła nasza para Matkowski-Fürstenberg. Agnieszka Radwańska, tak jak inne czołowe zawodniczki na świecie, zrezygnowała z gry w trwających właśnie zawodach w New Haven. Przed zbliżającym się US Open miała możliwość gry z kilkoma świetnymi